iar s-a dictat una cançoneta. Tretenes d'un fadrinet i una minyoneta. Dos anys se tractaren i es varen casar. I escolteu la història que us vaig explicar. Ell se'n diu Josep i ell es diu Maria. Fills de Sant Martí, terra llibertida. Ell és fill d'un sastre i en fa de sabater. Ell n'és filla d'un mestre barber. Jo m'hi vaig casar i amb molta alegria. I ara, si pogués, me'n descasaria. 300 lliures li daren de dot i cap dels 6 mesos se'ls va gastar tots. No en sap de cuinar ni de fer escudella i un dia em va fer caracols en ceba. També cols i bledes m'hi va barrejar perquè va entranyar-la me'n va taconar. Caseu-se a fadrins amb una pagesa, no us enganyi el dot ni la boniquesa. Feu que en sigui bona per a treballar, que la boniquesa no ens dona